makar pošla bilo gde. Raduj se sve sa srećom, nek ti je, neka ti sve od ruke ide. Želim ti, želim najbolje, neka te ljudi srećno vide. Ti si nedužna, kriv sam samo ja. Pitaju me, pitaju oko moje, ko sad ljubi grudi tvoje. Pitaju me, pitaju mila gde si, ja im kažem srećna jesi. Pitaju me, pitaju oko moje, ko sad ljubi grudi tvoje. Pitaju me, pitaju mila gde si, ja im kažem srećna jesi.